Aanstaande zondag 6 mei is de eerste ronde van een serie talentenjachten in Café de Zwaan in Wervershoofd. De andere data's van deze talentenjacht zijn zondag 20 en 27 mei. Denk je mee te kunnen doen? Geef je dan voor een van de avonden op bij Van Rooyen, Café de Zwaan in Wervershoofd. Bovendien is er op zondagmiddag 27 mei een playbackwedstrijd voor kinderen van de lagere school. Zij kunnen zich vanaf nu opgeven bij de Zwaan in Wervershoofd. Voor meer informatie over een van de avonden belt u 022 88 1208.